رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم کو دعوت دی ہے تب بھی آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے۔ یہاں کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، وہاں دو کام کبھی نہیں ہوتے۔ اور میں ادباً گزارش کروں گا، اگر اپنے کاروبار کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، ان دو کاموں کو کبھی نہ چھوڑا کرو۔ پہلا کام، لکھنے بیٹھو، سائن کرنا ہے، کانٹریکٹ لکھنا ہے، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھو۔ اور دوسرا کام جو شاید آپ کے لیے نیا ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حدیث میں آتے ہیں جب کوئی کاروباری ڈیل کرو نا، فشوبو بالصدقہ، آپ جب کاروباری ڈیل کر رہے ہوتے تو شیطان بھی ہوتا ہے وہاں، اس لیے شیطان کے جبڑے توڑنے کے لیے کاروباری ڈیل کرتے وقت جو ہے آپ صدقہ کرو، تاکہ اس کاروبار میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ فشوبو بالصدقہ، یہ وہ راز ہے جو شریعت نے دیے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے چاہیے، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو امان لکھ کے دی ہے، اس میں بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ بنی زہیر بن عقائش، اس قبیلے کو جب آپ نے امان لکھ کے دی تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ آپ کے لیے یہ تعجب کی بات ہوگی، علماء بیٹھے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کھانا قریب کیا جاتا، کان اذا قرب الیہ الطعام یقول بسم اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھانا کیا جاتا تو آپ اپنی زبان سے کون سے الفاظ بولتے؟ بسم اللہ۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 4768۔ بلکہ آپ نے تعلیم دی ہے، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ فلیذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ۔ اور تیسری حدیث میں آتا ہے جب کسی کو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، ایک حدیث، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، دوسری حدیث، بسم اللہ علی اولہ و آخرہ، تیسری حدیث۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو یہ شیطان آپ کے ساتھ کھا رہا ہے، وہ جو کچھ کھایا ہے وہ بھی قے کر دے گا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔